varje morgon. Kyss mig mitt på dagen. Kyss mig sen på kvällen. Jag blir alltid lika tagen. Kyss mig varje gång som lusten faller på. Håll mig tätt intill dig, låt mig aldrig gå. För jag får aldrig noga kyssarna som du mig ger, ger, ger. Jag får aldrig noga kyssarna som du mig ger. Jag har redan fått miljoner kyssar mer, mer, mer. Jag får aldrig noga dina kyssar mer, mer, mer. Jag vet att jag fått nog av cha-cha. När det darrar och gör ont i mina ben. Jag vet att jag fått nog av tårta. När min arma mage tynger som en sten. Jag vet att jag fått nog av champis. När allt folk omkring mig vandrar upp och ner. Men älskling, kyss mig mer att börja om. Jag får aldrig nog av dina kyssar mer, mer, mer. Kyss mig varje morgon. Kyss mig mitt på dagen. Kyss mig sen på kvällen. Alltid lika tagen. Kyss mig varje gång som lusten faller på. Håll mig tätt intill dig, låt mig aldrig gå. För jag får aldrig noga kyssarna som du mig ger.